ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا الله زمن راضي شي، الله زمن دا درسونا دا ختمنا قبول كي، الله دا ناستم قبول كي. الله هر چا چې بدی درسونه کې عیسی اخیستی ده، شاګردي کړي، چا محنت کړي، درسونه یې کړي، الله د ټولو نه یې قبوله کړي. یا الله زمونږ دا روژې قبولې کړه، الله دا تراویح هم قبولې کړه، الله منځونه هم قبول کړه. یا الله که چا له اعتکاف اراده کړي، الله اعتکافونه یې قبول کړه. یا الله هر چا چې اعتکاف اراده کړي، الله اعتکاف یې قبول کړه. الله دا ډېره مبارکه میاشت ډېر برکات نه موږ محرومه کوه، د دې میاشتې برکات زمونږ د ټولو نصیب کړه. الله د لیلة القدر برکتونه زموږ د ټولو نصیب کړه. الله د قرآن کریم د ختمونو د درسونو چې کوم برکتونه دي، الله دا موږ ټولو ته نصیب کړه. یا الله زموږ په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږه. الله موږ ټول ګناهګار یو، الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه. یا الله دا مبارکه میاشت د دې لپاره چې دې کې ګناهونه معاف شي، الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه. الله زموږ روحاني او جسماني مرضونه ټول ختم کړه. الله روحاني او جسماني مرضونه ټول ختم کړه. الله ټول مشکلات زموږ ټول ختم کړه. الله دا علاقه ملک او دا کل الله ستا په دین باندې، ستا په بندګۍ باندې آباد کړه. یا الله دا علاقه ستا په دین باندې آباد کړه. الله څومره تیاری دي تی ختم کړه. الله څومره تیاری چې دي، الله ګناهونه دي، منکرات دي، شیر خلاف کارونه، الله تی په خپل قدرت سره ختم کړه. الله مسلمانان تر دې د ختمولو توفیق ورکړه. الله نیکان حق پالش علما پیدا کړي، الله حق پالش خلک پیدا کړي. الله د قرآن او د حدیث درسونه عام کړه. یا الله زموږ جوماتونه آباد کړه، الله زموږ مدرسې آبادې کړه. الله څومره مجاهدین چې الله مرسته او مدد یې وکړه. الله د ټولو مهاجرینو هجرت قبول کړه. الله د مهاجرینو هجرت قبول کړه. الله د انصارو نصرت قبول کړه. یا الله څومره جریان په جنو کې، الله د ټولو ازادي نصیب کړه. الله د ټولو جریانو ازادي نصیب کړه. الله د ټولو جریانو ازادي نصیب کړه. الله د ټولو جریانو د اعمالو د عقلونو د دماغو حفاظت وکړه. الله د نیک اعمالو توفیق ټولو له ورکړه. الله هغوی د ماشومانو د کورونو حفاظت وکړه. الله څومره شهیدان شوي د ټولو شهادتونه قبول کړه. الله درجې بلندې کړه. ای الله څومره شهیدان په شهادت رسیدلی دي، الله اوچتې درجې له ورکړه. الله که څوک بیماران او زخمیان دي، الله مرضونه او زخمونه الله ته ناروغ کړه. الله صحت د ټولو نصیب کړه. الله د مجاهدینو د لږ وسایل الله ته په اثر وغورځوه. الله د مجاهدینو په مدد وکړه، الله مرستې وکړه، الله حفاظت یې وکړه. یا الله په دې لږ وسایلو کې برکت وغورځوه. الله اکثر مجاهدین بې سر و سامانه دي، الله ته یې مدد وکړه، الله ته یې مرسته وکړه، الله اخلاص یې نصیب کړه، الله اتفاق یې نصیب کړه. الله د ټول مجاهدین یووالی، وحدت او اتفاق نصیب کړه. یا الله څومره اختلافات چې امت کې دي، مسلمانانو کې دي، مجاهدینو کې، الله دا ختم کړه. الله که علماو کې کوم اختلافات دي، الله تی ختم کړه. الله ټول یو متفق او متحد وګرځوه. الله دا ټول امت مسلمه په یو عمارت یو قیادت باندې راجمع کړه. الله زموړونه یو بل ته پاک کړه. یا الله ثنا زموړونه یو بل ته پاک کړه. الله د نیک اعمالو ستاره بندګۍ توفیق راکړه. الله ستا رضا هم نصیب کړه. الله ستا دیدار هم نصیب کړه. یا الله ستا رضا او ستا دیدار هم نصیب کړه. الله هر کار ستا د رضا لپاره وګرځوه. الله موږ د ریاکارۍ نه وساتي، الله موږ د خودغرضۍ نه وساتي، الله د دنیا د تمې او لالچ نه موږ وساتي. الله هر قدم خاص رضا لپاره وګرځوه. الله اخلاص هم نصیب کړه. الله نیتونه موږ برابر کړه. یا الله زموږ د ټولو نیتونه برابر کړه. الله زموږ د ټولو اخلاص نصیب کړه. الله زموږ لونو کې صفایي راوله. الله زموږ لونو کې چې کوم پسود دی، الله زنګ دی، خړوالی توروالی دی، الله تاته ختم کړه. الله زموږ د ټولو نورانیت نصیب کړه. الله د ځنکران سختې راته آسانې کړه. د قبر د عذابونو نه وساته. الله د کفر د مرتد کېدو نه مو ټول وساته. ای الله د نبی علیه السلام شفاعت کې زموږ د ټولو نصیب وکړه. حوض کوثر اوبو کې هم نصیب وکړه. الله جنت هم نصیب کړه. الله ستا رضا هم نصیب کړه. الله ستا دیدار هم نصیب کړه. الله پل صراط باندې مو ټول په آسانۍ باندې پورې باسه. ای الله د انبیاو د نیکانو خلکو صحبت هم نصیب کړه. الله تر مرګه پورې صبر او استقامت ستا په دین باندې نصیب کړه. یا الله تر مرګه پورې ستا په دین باندې کلک کړه، الله صبر او استقامت هم نصیب کړه، یا الله خاتمه زموږ په ایمان او په نیک عمل کړه، یا الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل کړه، الله اخره خاتمه مه خرابه، الله د کفر ارتداد او منافقت نه موږ وساته، یا الله زموږ خاتمه په شهادت باندې کړه، الله خاتمه زموږ په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلی الله تعالی علیه وسلم.